भगवान श्री कृष्ण जी ने उस राक्षसी को पहचान लिया और उसके स्तनों को खूब दबाकर उसे प्राणों सहित पीना आरंभ किया। अब तो वह मतवाली राक्षसी छटपटाने लगी, उसके स्तनीय बंधन टूट गए, वह कांपती हुई गिरी और जोर जोर से चिंघाड़ती हुई मर गई। उसके चित्कार से सारा आकाश मंडल गूंज उठा, उसे पृथ्वी पर पड़ी देख समस्त गोप थर्रा उठे। श्री कृष्ण जी को राक्षसी के विशाल वक्ष स्थल पर खेलते देख गोपगण उद्विग्न हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। उस समय नंद गोप ने पास आकर पुत्र को अंक में ले लिया और राक्षस के भय से रक्षा करने के लिए गाय के गोबर से और बाल से बालक के मस्तक को झाड़ा। फिर भगवान जी के नाम लेकर श्री कृष्ण जी के सब अंगों का मार्जन किया। इसके बाद उस भयानक राक्षसी को गौओं के ब्रज से बाहर करके डरे हुए ग्वालों की सहायता से उसका दाह किया। एक दिन भगवान श्री हरि जी किसी छकड़े के नीचे सोए हुए थे और दोनों पैर फेंक फेंक कर रो रहे थे। उनके पैर का धक्का लगने से छकड़ा ही उलट गया। उस पर जो बर्तन भांडे रखे हुए थे वे सब टूट फूट गए। गोप और गोपियां इतने बड़े छकड़े को सहसा उलट कर गिरा देख बड़े विस्मय में पड़ी और यह क्या हो गया ऐसा कहती हुई शंकित हो उठी। उस समय विस्मित हुए यशोदा ने शीघ्र ही अपने बालक को गोद में उठा लिया। वे दोनों यदुवंशी बालक माता के स्तनपान से पुष्ट होकर थोड़े ही समय में बड़े हो गए और घुटनों तथा हाथों के बल से चलने लगे। उन दिनों एक मायावी राक्षस मुर्गे का रूप धारण किए वहां पृथ्वी पर विचरता रहता था। वह श्री कृष्ण जी को मारने की ताक में लगा था। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे पहचान लिया और एक ही तमाचे में उसका काम तमाम कर दिया। मार पड़ने पर वह पृथ्वी पर गिरा और मर गया। मरते समय उसने अपने राक्षस रूप को ही धारण किया था। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण जी समूचे ब्रज में विचरने लगे। वे गोपियों के यहाँ से माखन चुरा लिया करते थे। इससे यशोदा मैया को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण जी की कमर में रस्सी लपेट कर उन्हें उखल में बांध दिया और स्वयं गोरस बेचने चली गई। समस्त पृथ्वी को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी उखल में बंधे ही बंधे उसे खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। गोविंद जी ने उखल के धक्के से ही उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उनके तने टूट गए और वे बड़े जोर से तड़ तड़ शब्द करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरने की भारी आवाज से बड़े बूढ़े गोप वहां आ पहुंचे। यह घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदा जी भी बहुत डर गई और श्री कृष्ण जी के बंधन खोलकर आश्चर्य मगन हो उन महात्माओं को अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी। माता ने जगदीश्वर श्री कृष्ण जी के उदर को दाम अर्थात रस्सी से बांध दिया था, अतः सभी महापुरुषों ने उनका नाम दामोदर रख दिया। वे दोनों यमला अर्जुन वृक्ष भगवान जी के पार्षद हो गए। तब नंद आदि वृद्ध गोप वहां बड़े बड़े उत्पात होते जानकर दूसरे स्थान को चले गए। विशाल वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर उन्होंने स्थान बनाया। वह प्रदेश गौओं और गोपियों के लिए बड़ा ही रमणीय था। महाबली राम और श्री कृष्ण जी वहीं रहकर बढ़ने लगे। अब वे बछड़ों के चरवाहों को साथ लेकर सदा बछड़े चराने लगे। बछड़ों के बीच में श्री कृष्ण जी को देखकर बक नामक महान असुर वहां आया और बगले का रूप धारण कर उन्हें मारने का उद्योग करने लगा। उसे देखकर भगवान वासुदेव जी ने भी खिलवाड़ में ही एक ढेला उठा लिया और उसके पंखों में दे मारा। ढेला लगते ही वह महान असुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर कुछ दिनों के बाद एक दिन बछड़े चराने वाले राम और श्री कृष्ण जी वन में किसी यज्ञ वृक्ष की छाया में पल्लव बिछाकर सो गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए आए, किंतु उन्हें सोते देख बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर स्वर्ग लोक में चले गए। जगने पर जब उन्होंने बछड़ों और ग्वाल बालों को नहीं देखा तो वे कहाँ चले गए इसका विचार किया। फिर यह जानकर कि यह सारी करतूत ब्रह्मा जी की ही है, उन सनातन प्रभु ने वैसे ही बालक और बछड़े बना लिए। वही रंग और वही रूप, कुछ भी अंतर नहीं था। शाम को जब वे लौटकर ब्रिज में गए तो गौओं और माताओं ने अपने अपने बछड़ों और बालकों को पाकर उनके साथ पूर्ववत वर्ताव किया। इस प्रकार एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया। तब प्रजापति ने उन बछड़ों और बालकों को पुनः ले जाकर भगवान जी को समर्पित किया और हाथ जोड़ विनत भाव से प्रणाम करके भयभीत होकर कहा, हे नाथ, मैंने इस बछड़ों का अपहरण करके आपका महान अपराध किया है। हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। यूं कहकर पुनः श्री हरि जी के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बछड़ों को उन्हें सौंपकर पुनः अपने लोक में चले गए। महातपस्वी ब्रह्मा जी भगवान जी के उस बाल रूप को हृदय में धारण करके देवताओं को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इसके बाद श्री कृष्ण जी बछड़ों के साथ नंद के गोकुल में चले गए। इसके कुछ दिनों के पश्चात यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी ग्वालों को साथ लेकर यमुना के कुंड में गए। वहां बड़ा विशैला और बलवान नागराज कालिया रहता था। उसके हजार फन थे, किंतु भगवान जी ने अपने एक ही पैर से उसके हजारों फनों को कुचल डाला और जब वह प्राण संकट में पड़ गया तो होश में आने पर उसने भगवान जी की शरण ली। उसका सारा विष तो निकल ही गया था। शरण में आने पर भगवान जी ने उसकी रक्षा की। वह गरुड़ के भय से इस कुंड में आकर रहता था, इसलिए भगवान जी ने उसके मस्तक पर अपने चरण चिन्ह स्थापित करके उसको कालंदी के कुंड से निकाल दिया। उसने अपने स्त्री पुत्रों के साथ तुरंत ही उस कुंड को छोड़ दिया और भगवान गोविंद जी को नमस्कार करके अनियंत्र ही रह ली। उसके किनारे के जो वृक्ष कालिये के विष से दग्ध हो गए थे, वे श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही फलने फूलने लगे। तत्पश्चात समय अनुसार भगवान जी ने कुमार अवस्था में पदार्पण किया। अब वे सर्वदेव्य प्रभु गौओं की चरवाही करने लगे। वे अपने समान अवस्था वाले ग्वालों को साथ ले मनोहर वृंदावन में बलराम जी के साथ विचरा करते थे। वहां एक अत्यंत भयानक असुर था जो अजगर सांप के रूप में रहा करता था। वह विशाल काया दैत्य मेरु पर्वत के समान भारी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वे धेनु का सुर के वन में गए, जो ताड़ के वृक्षों से बहुत सघन प्रतीत होता था।